اور ہم سب کے لیے اسے ذریعے نجات بنائے. رمضان المبارک میں جہاں اور نعمتیں رحمتیں، ایک رمضان کا تحفہ یہ بھی ہے کہ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید رمضان میں فرمایا، رمضان میں نازل فرمایا. جیسا کہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو رمضان میں نازل کیا. اور ایک جگہ فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں یا رمضان میں نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آئے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حسب منشا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب پر تقریباً 23 سال نازل ہوا. قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا تعلق رمضان سے، رمضان میں تو اور عنوانات اتنے تھے کہ جنہیں ہم نے زیر بحث لا کر مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے کچھ عرض کیا. اس مناسبت سے کہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ رمضان اور رمضان میں قرآن نازل ہوا، تو ہم قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ فضائل، کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کی گوش گزار کریں گے. جو آیت میں نے تلاوت کی، فرما شہر اس میں فرما و ننزل من القرآن، ہمارے نازل کی ہوئے قرآن، ما ہوا شفاء ورحمت للمؤمنین، ہمارے نازل کی ہوئے قرآن میں شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور جو اس کے ساتھ ظلم کرے اس کو سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں. شفا رحمت مومن کے لیے کہ وہ اسے تلاوت کرتا ہے، اسے اس کی تلاوت کو ثواب سمجھتا ہے، اس کی تلاوت باعث رحمت ہے. اور کئی اعتبار سے قرآن مجید فرقان حمید میں شفا، جو اس کے ساتھ ظلم کرے اس کے لیے سوائے خسارہ کے کچھ نہیں. یہ اس کا ایک مرادی معنی. یہ عجیب بات ہے، علماء اور مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن مجید ہی نہیں، توریت، زبور، انجیل، کتب سماوی، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر وقتاً فوقتاً صحفے جو بھی نازل ہوئے، اس زمانے میں اسے رمضان نہ کہا جاتا، لیکن مہینہ یہی تھا جسے ہم رمضان کہتے. تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید ہی نہیں، بلکہ جتنی بھی کتب سماوی یا صحفے ہیں یہ رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوئے. لہذا قرآن مجید ہی نہیں بلکہ دوسری کتب سماوی نزول کے اعتبار سے رمضان سے ایک بہت ہی نسبت اسے حاصل، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ رمضان چونکہ گزر گیا، عنوانات بہت ہیں، آج ہم نے اسے عنوان بنایا. محترم حضرات، خوب یاد رکھیے، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. جبریل امین کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر نازل ہوا، یہ تو ہمارا ایمان. قرآن مجید فرقان حمید فضائل کے اعتبار سے اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، اس پر تو ہم نے کئی مرتبہ گفتگو کی کہ اس کے ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی، وہ ایک نیکی 10 گنا، اور کوئی آدمی صرف اتنا تلاوت کرے الف لام میم، اس کے تلاوت کرنے پر وہ 30 نیکیوں کا مستحق ہوگا. اب ظاہر ہے کہ جو ایک پارہ، دو یا 10 پارے پڑھے وہ کتنی نیکیوں کا مستحق ہوگا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، لیکن فی الحال ہمارا عنوان یہ نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ عرض کریں، ایسی عظیم کتاب، ایسا رب کا پیغام جسے ہم نے عزیزان گرامی فراموش کر لیا. اب تو جیسے کچھ ہی سال پہلے کی بات ہے، بہت پرانی نہیں، ہر گھر میں قرآن تلاوت ہوتا، ہر بچے کو قرآن مجید پڑھایا جاتا. بلکہ ہماری یہاں اسلامی تہذیب میں تو یہ ہے کہ بچے کو اپنے مدرسے میں جو گھریلو ہوتا محلے کا، جب تک قرآن مجید نہ پڑھا دیا جاتا وہ اسکول میں داخل نہیں ہوتا. یا مدرسے ایسے ہوتے کہ جس میں قرآن مجید بھی پڑھایا جاتا، اسکول کی بھی کوئی واجبی تعلیم ہوتی، اس کے بعد کسی اسکول وغیرہ میں ڈال دیا جاتا. آج ہم نے قرآن مجید کو تلاوت کے اعتبار سے بھی، عزیزان گرامی، اس سے ہم ہٹ گئے. عمل کے اعتبار سے تو جو حال ہے وہ ہمارا اور آپ کا سب کے سامنے. اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آئیے چند احادیث مقدسہ جو اس وقت ہمارے ذہن میں ہیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں. فرمایا گیا کہ جس گھر میں قرآن مجید نہ ہو، اس کے کئی توجیہ ہیں، جس میں قرآن مجید کی چند صورتیں بھی نہ ہوں، کچھ آیتیں بھی نہ ہوں، اور اس میں قرآن مجید تلاوت بھی نہ ہوتا. فرما وہ ویران گھر کے مانند ہے، یعنی وہ ایسا گھر ہے جو بالکل ویران ہے. اللہ اکبر، کیا مطلب ہوا؟ کہ قرآن مجید، فرقان حمید گھر میں رکھا بھی رہنا چاہیے اور اس کی تلاوت بھی ہونی چاہیے. جس گھر میں قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت نہ ہو، فرما وہ گھر جو ہے وہ بالکل ویران ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی احیاء العلوم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات نقل کی، اور یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں. امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس گھر میں قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں فرشتے آتے ہیں اور شیطان بھاگ جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس میں قرآن مجید پڑھا جائے، قرآن مجید تلاوت کیا جائے، وہ اپنے صاحب یعنی اپنے رہنے والوں کے لیے اس گھر میں بڑی وسعت پیدا ہوتی ہے. وسعت کا کئی معنی لیا جائے، یعنی آدمی کے لیے وہ گھر ایک زندہ رہتا ہے، اس گھر میں آدمی کا دل لگتا ہے، اور وہ گھر جو ہے اس صاحب قرآن پڑھنے والے کے لیے ایک وسعت اور ایک فراغی کا منظر پیش کرتا ہے، اور اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور شیاطین وہاں سے نکال دیے جاتے ہیں یا نکل جاتے ہیں. اور فرمایا جہاں قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت نہ ہو، وہ گھر جو ہے وہ گھر والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے وہاں نہیں آتے، شیاطین اپنا ڈیرا ڈال دیتے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ جب قرآن مجید، فرقان حمید نہ پڑھا جائے تو بالکل گھر وہ اپنے صاحب کے لیے ایک ایسا ہو جاتا ہے، اس کا دل اس سے اچاٹ ہو جاتا ہے، شیاطین اس پر قبضہ کر لیتے. یہ تو پرانی روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جس گھر میں گھر والا نہ ہو یا جس گھر میں قرآن مجید، فرقان حمید تلاوت نہ ہو، ظاہر ہے وہ شیاطین اور بھوتوں کا گھر بن جاتا ہے. تو فرمایا اس لیے اپنے گھروں کو زندہ کرو. گھروں کو زندگی کیسے ملے گی؟ ویرانگی کیسے ختم ہوگی؟ یہ اسی طریقے سے ختم ہوگی کہ گھر میں اللہ کا ذکر ہو، اس کے پیارے حبیب کا ذکر ہو، قرآن مجید پڑھا جائے، اس میں نمازیں پڑھی جائیں، تو وہ گھر ویران نہیں. اور جس میں ایسا کچھ نہ ہو، وہ سب کا سب گھر اجڑا ہوا اور ویران ہے. ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ جس کے جوف یعنی جس کے سینے میں قرآن نہیں، جس کے سینے میں قرآن نہیں دے، وہ سینہ اور وہ دل بھی جو ہے وہ بالکل ویران ہے. یعنی کچھ نہ کچھ دل میں ضرور ہونا چاہیے قرآن مجید، فرقان حمید. یعنی آپ ہر آدمی مکمل حافظ تو نہیں بن سکتا، لیکن کچھ صورتیں اسے یاد ہونی چاہیے، صورتیں وہ روزانہ پڑھتا رہے، اور اگر ایسا نہ کرے تو اس کا دل جو ہے وہ ویران ہو جاتا. ایک حدیث شریف میں فرمایا جس آدمی نے کچھ صورتیں یاد کر لی، کچھ آیتیں یاد کر لیں, وہ بالکل ایسا ہے گویا علم نبوت کو اس نے اپنے پہلو میں رکھ لیا ہو. ظاہر ہے کہ قرآن مجید علم نبوت ہے, جس نے قرآن کو یاد کیا کچھ بھی اس کے سینے میں ہے, چاہے چند صورتیں ہیں چند آیتیں ہیں, فرما وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے علم نبوت کو گویا اپنے پہلو میں رکھ لیا. اب اس کے بعد حدیث شریف نے فرمایا کہ علم نبوت جس کے دل میں آ جائے, علم نبوت جس کے سینے میں آ جائے, علم نبوت جس کے پہلو میں آ جائے, اس کے پھر آثار کیا ہونے چاہیے؟ سرکار فرماتے اس کے آثار یہ ہیں کہ جب کوئی گالی دینے والا آدمی گالی دے تو یہ گالی نہ دے, یہ خاموش رہے, اللہ اکبر, کوئی اسے پریشان کرے یہ اس کا جواب اس کے حق میں نہ دے بلکہ اس کو درگزر کرے. کوئی غصہ کرنے والا آدمی اس پہ غصہ کرے یہ غصہ نہ کرے. کیا مطلب کہ ہر برائی کا بدلہ وہ بھلائی سے دے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس حالت میں ہے کہ علم نبوت کو اس نے اپنے پہلو میں محفوظ کر لیا ہو. اور اگر اس نے علم نبوی اپنے پہلو میں محفوظ کر لیا, کوئی آدمی اگر گالی دے یہ بھی گالی دینے لگ جائے, کوئی آدمی اس سے بدتمیزی کرے یہ بھی بدتمیزی کرنے لگ جائے, پھر ایسا لگتا ہے کہ علم نبوت نے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا, علم نبوت سے گویا اسے کوئی نفع حاصل نہیں ہوا. تو جس کے سینے میں یہ علم نبوت ہے, جو قرآن مجید فرقان حمید ہے, اس کو چاہے تو حلیم التبع ہونا چاہیے, غصے میں تیزی نہ کرے اور گالی کا جواب گالی سے نہ دے, برائی کا جواب برائی سے نہ دے. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا گیا, اللہ اکبر, اس میں تعریف کہ جس نے قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ آیتیں یاد کر لیں اور کچھ آیتیں یا کچھ صورتیں اس نے یاد کر لیں. اب اس کے دو پہلو ہیں, ایک تو کہ یاد کرنے کے بعد اسے بھلا دیا. ایک حدیث شریف میں تو صریحاً فرمایا کہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں نے قرآن مجید فرقان حمید یاد کیا اور میں بھول گیا, یہ نہ کہے. فرمایا اس کیا کہنا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو کسی نے یاد کیا اور یاد کرنے کے بعد اسے دہرایا نہیں, اس کی حفاظت نہ کی, چاہے وہ چند صورتیں ہوں یا چند آیتیں ہوں, اس کو اس نے دہرایا نہیں, اسے فراموش کر دیا, تو گویا وہ نہیں بھولا. حدیث شریف فرما گویا اس کو قرآن نے فراموش کر دیا, اس کو گویا قرآن نے فراموش کر دیا, وہ خود کیا بھولا جب اس نے توجہ قرآن مجید فرقان حمید کی جانب نہ رکھی اور اس نے تلاوت نہ کیا اور بھول گیا. فرما یہ مت کہو کہ میں بھول گیا, جب اس نے توجہ نہ کی تو قرآن اسے بھول گیا, یا قرآن مجید فرقان حمید نے گویا اس کو فراموش کر دیا, یہ کیا تمتادی ہے؟ اللہ اکبر. ایک اور حدیث شریف حضرت انس ابن مالک کی ہے, اللہ اکبر, جس کو امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے, اللہ تبارک و تعالی کا کلام جس نے یاد کیا اور جس نے بھلا دیا یا اس پر عمل نہ کیا اس پر تعدیب ملاحظہ فرمائیے. یہ حدیثوں میں یہ مضمون تو موجود ہے کہ مجھ پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے اور جن کے اعمال درست ہیں میں خوشی کا اظہار کرتا ہوں, اور جن کے اعمال درست نہیں تو اللہ اکبر میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں, گویا وہ حضور علیہ السلام کے لیے صدمہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ تکلیف دہ چیز ہے کہ جب حضور کے غلام برائی کرتے ہیں اور حضور کی خدمت میں ان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. انس ابن مالک کی حدیث جو امام ترمذی نے نقل کی, فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جس نے بھلا دیا جس نے یاد رکھا دونوں کو سامنے رکھیں, فرما میری امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے گئے, میں نے اس نے نیکیوں کے معاملے میں یعنی اتنی گہرائی سے مطالعہ کیا کہ نیکی کے معاملے میں میں نے یہ تک اپنی امت کو دیکھ لیا کہ کسی نے نیکی بھلائی کے طور پر مسجد سے ایک تنکا بھی اٹھا کر اگر باہر ڈالا تو میں نے اپنے غلاموں کی یہ نیکی بھی دیکھ لی. یعنی امت کے اعمال حضور پر کس طرح پیش ہوتے ہیں کہ حج, نماز, روزہ, زکات, یہ تو بڑی بڑی نیکیاں. اللہ اکبر, فرمایا کسی نے آداب مسجد سے ایک تنکا تھوڑا سا کچرا نکال کر مسجد سے باہر اس نے اگر پھینک دیا تو میں نے یہ نیکی بھی اپنے غلاموں کی ملاحظہ فرمائی، چاہے اس نے ایک پنگا کیوں نہ اٹھا. پھر اس کے بعد میری امت کی معافیت اور برائیاں جب مجھ پر پیش کی گئیں تو جانتے ہو میں نے اس میں سب سے بڑا گناہ کسے دیکھا؟ سب سے بڑا گناہ میں نے کیا پایا؟ فرما میں نے اپنی امت کے اعمال میں سب سے بڑا گناہ میں نے یہ دیکھا جسے قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ مل گیا. کچھ مل گیا کا مطلب کچھ اس نے یاد کر لیا، چند صورتیں یاد کر لیں یا چند آیتیں یاد کر لیں اور اس کو یاد کرنے کے بعد اس نے بھلا دیا، تو میں نے اپنی امت کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ دیکھا. اللہ اکبر. اب آئیے اس کی تن چوچ ہم اس کی توجہ پیش کرتے ہیں. ایک تو اس میں فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے اپنے امت کے اس نیکی کو بھی دیکھ لیا، کسی نے ایک تنکا اٹھا کر باہر پھینک دیا، فرما یہ بھی میں نے اس کے نیکی کے پلے میں اور اس کے اعمال نامے میں دیکھ لیا. ایک بات کا انس ابن مالک کی حدیث سے جس کا ترمیزی کا حوالہ میں نے دیا، ایک تو یہ پتا لگا کہ بڑے سے لے کر چھوٹے تک کی اتنی نیکی کے تنکا مسجد سے اٹھا دیا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہے. کوئی گناہ کوئی نیکی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے. اور ایک یہ کہ یہ بھی ایک اس کو نیکی کا کام چھوٹا مت سمجھیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے کہ کوئی کچرا کوئی ایسی چیز مسجد میں دیکھیں تو اس کو مسجد سے اٹھا کر کے کچرے میں یا کہیں ڈال دیا جائے تاکہ مسجد کے صفائی اور مسجد کی خدمت کی یہ نیکی بھی آپ کو مل جائے. میں نے بھی عین ہی جو یہ بات اس میں ارشاد فرمائی گئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی سیرت میں پڑھا. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے ہیں، اپنے شاگرد موجود ہیں. اتفاق دیکھیے کہ ایک ان کا شخص جو ان کے سامنے بیٹھا گویا حدیث پڑھ رہا تھا، اس کی داڑھی میں تنکا تھا، اس نے ایسے اپنی داڑھی صاف کی تو وہ تنکا جو ہے وہ گر گیا. امام بخاری کیسے وضع پتا کہ آدمی، حالانکہ وہ تو سب آپ کے شاگرد تھے، کسی کو ڈانٹتے تم کیا کرتے وغیرہ وغیرہ، مگر عیب جوئی یا اس کی غلطی کو فراموش یا پردہ رکھتے ہوئے امام غزالی نے پڑھنے کے دوران وہ تیلی کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اپنے کرتے کی آستین میں اسے ڈال دیا اور حدیث پڑھاتے رہے. اور حدیث پڑھانے کے بعد جب دور ختم ہو گیا تو مسجد کے باہر آن کر اس طریقے سے آستین جھاڑ دی. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے، امام بخاری نے اس حدیث پر عمل بھی کر کے بتایا. آج ہم دیکھتے ہیں، اگرچہ ہمارا عنوان یہ نہیں، آداب مسجد میں جب ہم دیکھتے ہیں یہ ساری باتیں آداب مسجد کے خلاف. آپ نے دیکھا ہمارے یہاں کچھ گویا پوسٹر بھی آویزا تھے کہ مسجد میں ہنسنا کتنی بڑی تعدیب ہے، یہ قبر میں اندھیرا پیدا کرتا. فرما جو آدمی مسجد میں دنیاوی گفتگو کرے، وہ گفتگو کرنا یہ اس کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. علماء میں ایک بحث یہ چلی کہ وضو کرنے کے بعد وضو کا پانی پوچھنا کیسا ہے، صاف کرنا کیسا ہے. ایک حدیث شریف نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام جب وضو کر کے آئے، ام المومنین نے کوئی کپڑا دیا کہ حضور اس سے پوچھ لیجئے، آپ نے کپڑے سے وضو کا پانی نہیں پوچھا. اب کیا ہوا؟ اس میں بحث یہ چلی کہ شاید وضو کے بعد اب پانی کا پوچھنا جائز نہ ہو. بعض لوگوں نے یہ جواب دیا، شاید وہ کپڑا جو ہے ایسا تھا کہ جسے حضور نے پسند نہیں کیا اور وضو کا پانی حضور علیہ السلام نے نہیں پوچھا. امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ اس پر بحث کی اور فرمایا یہ ممکن ہے کہ ام المومنین ایسا کپڑا دیں کہ جو گندا ہو اور حضور اسے استعمال اس لیے نہ کیا، یہ ان کی نظافت کے بالکل خلاف. بحث یہ چلی کہ وضو کا پانی نہ پہنچنا افضل ہے. کیوں افضل ہے، کس لیے افضل ہے، یہ بعد میں عرض کرتا ہوں. لیکن کوئی آدمی وضو کر کے مسجد میں آئے تو ہم نے یہ دیکھا لوگ ابھی وضو کر کے مسجد سے نکلے اور مسجد ہی میں وضو کا پانی جھاڑ رہے ہیں، بلکہ صفوں تک وضو کا پانی جھاڑتے ہوتے ہیں، یہ بھی آداب مسجد کے خلاف ہے. اگر وضو کرنے کے بعد مسجد میں جانا ہو تو مسجد میں وضو کا پانی صاف کر لیا جائے. تاکہ اس کا کوئی قطرہ مسجد میں نہ گرے. اگر مسجد میں وہ گرے گا یہ آداب مسجد کے خلاف. گھر میں اگر آپ ہوں وضو کا پانی مت پوچھئے. مفتی احمد یار صاحب مشکات کی شرح طویل کلام کرتے ہوئے فرمایا اصل میں اس میں تطبیق یہ ہے کہ وضو کا پانی جو قطرے ٹپک رہے ہوں ان کو اس طریقے سے صاف کر کے تری کو چھوڑ دیا جائے, یعنی بالکل تیل کی طریقے سے وضو کا پانی نہ پہنچا جائے. حدیث شریف میں فرمایا جب آدمی وضو کرتا وضو کرنے کے بعد جو پانی اس میں رہ جائے یہ کل قیامت میں ترازو کے پلے میں رکھا جائے گا, یہ قطرے اس کے نیکیوں کے پلے میں رکھے جائیں گے. مگر اگر مسجد ہو تو مسجد میں وضو کا پانی اگر گرے اور جناب فرش پر یا دریوں پر یہ آداب مسجد کے خلاف ہے. میں نے بخاری کی شرح میں پڑھا کہ بعض محدثین علماء ان دریوں یہ جو مسجد میں دریاں بچھی ان دریوں کو مسجد میں جھاڑنے سے منع کیا. فرمایا ان دریوں کو باہر لے جایا جائے وہاں جھاڑا جائے, کیوں مسجد میں جھاڑنا نہ جائے. فرمایا کہ جب تم دریاں اتارے اس کا نام تو مسجد نہیں, مسجد تو اس کا نام ہے جو فرق اس پر جب جھاڑ رہے ہو یہ بھی آداب مسجد کے خلاف ہے. دریوں کو مسجد میں جھاڑا جائے. یہ ساری چیزیں عزیزان گرامی آداب مسجد میں کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو ہم عرض کریں گے. حضور فرماتے ہیں فرق کہ جب نیکیاں میں نے اپنے غلاموں کی دیکھی تو بڑی بڑی نیکیاں تو تھیں مگر اس میں ایک نیکی میں نے یہ بھی دیکھی کسی نے مسجد سے ایک تنکا اٹھا کر باہر ڈال دیا ہو, یہ بھی میں نے نیکی کے پلے میں میں نے اسے دیکھا. اور جب میں نے گناہوں کو ملاحظہ کیا سب سے بڑا گناہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ جس نے قرآن مجید پڑھا اور اسے بلا دیا. اب آئیے دو تین وجوہ سے ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں. ایک تو ان حافظوں پر سخت تعدیل ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا اور اس کے بعد اس سے تعلق نہیں رکھا, یہ ہم پہلے بتا چکے قرآن نے انہیں بلا دیا. ان سبوں کو چاہیے کہ قرآن کو اس تعدیب سے بچنے کے لیے قرآن کو دوبارہ پڑھ اس کو ازبر کرے. اور آپ میں کہ بہت سارے لوگ ہوں گے کہ بچپن میں انہوں نے ماں باپ نے نماز کے لیے 10-5 صورتیں 20-25 صورتیں یاد کرا دیں اور اب ہم بھول گئے. خدا کے لیے اس حدیث کے عذاب کا جو ذکر کیا اس سے بچنے کے لیے ان صورتوں کو دوبارہ یاد کیجئے, ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہوگا. چاہے وہ چند آیتیں ہوں چاہے وہ چند صورتیں ہوں ان کو دوبارہ یاد کیجئے تاکہ اس تعدیب سے آدمی بچ جائے. خواب و کچھ آیتیں ہوں خواب و کچھ صورتیں ہوں ان سبوں کو عزیزان گرامی جو ہے ان کو دوبارہ یاد کیا جائے. ایک اور حدیث شریف میں فرمایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنے کے بعد اس کی چند صورتیں چند آئے اگر آدمی اسے فراموش کر دے اس سے مس نہ رکھے تلاوت نہ کرے اس سے رابطہ نہ رکھے فرمایا وہ بھاگنے میں اتنا تیز ہے. ہمیں اور آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے فرمایا جیسے اونٹ جو بھاگنے والے ہیں ان کے پیروں میں رسی باندھ دی جاتی ہے تاکہ وہ بھاگے نہیں, اور اگر وہ رسی ٹوٹ جائے یا کوئی کھول دے تو رسی کھولنے میں وہ اونٹ بھاگنے لگ جاتے ہیں اونٹ بھاگنے لگ جاتے. فرما اگر علم سے اگر قرآن مجید شغف نہ رکھا جائے تو یہ اونٹ کی جو پیروں کی رسی ہے اسے توڑ کر بھاگنے جتنا اونٹ مستعد ہے قرآن مجید فرقان حمید اس سے بھی زیادہ اس کے سینے سے نکل جائے گا. اگر اس نے قرآن مجید سے رب نہ رکھا کوئی رابطہ نہ رکھا اس سے اگر کوئی شغف نہ رکھا تو قرآن مجید فرقان حمید اس کے سینے سے نکل جائے گا. جیسے جانور رسی کو توڑا کر کے بھاگ جاتا ہے اس طریقے سے وہ چلا جائے گا. اس لیے جو کچھ بھی یاد ہو عزیزان گرامی اس کو سینے میں محفوظ کیا جائے. اللہ اکبر. پہلے ہمیں تو سوال کر کے پھر حدیث بیان کرتے ہیں. کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہے اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے پر سب سے زیادہ نظر رحمت اور سب سے زیادہ توجہ فرماتا ہے جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتا. اگر کوئی چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کی توجہ اس جانب مبذول ہو اس کو چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرے. اللہ اکبر. جو آدمی قرآن مجید فرقان حمید کی جب تک تلاوت کرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی جانب متوجہ ہوتی ہے. اس لیے اس قرآن مجید کو تلاوت کو عزیزان گرامی روز کا معمول بنا دیا جائے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی قرآن مجید فرقان حمید سنتے. ایک حدیث جسے امام بخاری نے نقل فرمایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے منبر شریف پر جلوہ کر, منبر شریف پر جلوہ کر. حضرت عبداللہ ابن مسعود جو بڑے سینئر صحابہ کرام علیہم رضوان, یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو پڑھایا, علماء صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود کو کھڑا کیا, کھڑا کرنے کے بعد فرمایا یا عبداللہ مجھے قرآن مجید فرقان حمید سناؤ. ایک حدیث شریف میں اتنا ظاہر, حضرت عبداللہ ابن مسعود نے انکار کر دیا قرآن مجید سنانے. اور انکار اس لیے نہیں کہ قرآن مجید نہیں سنانا چاہ, انکار اس لیے کیا, حضور آپ تو صاحب قرآن ہیں, آپ پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا اور میں آپ کو قرآن سنوں, میں تو آپ سے بہتر قرآن نہیں پڑھ. اس انکار کی وجہ یہ ہے, جہاں کہیں بھی انکار ہے حدیث میں اس انکار کی وجہ یہ بتائی گئی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا آپ پر قرآن نازل ہوا, سب سے بہترین آپ قرآن پڑھنے والے اور میں آپ کو قرآن مجید سناؤں. مطلب یہ تھا حکیم کی حکمت کی بات حکیم ہی کے دہن سے نکلے تو اس میں شیرنی زیادہ ہوتی, اس میں مٹھاس زیادہ ہوتی, تو میں آپ کو کیا سناؤں گا. اللہ نے حضور نے فرما نہیں, آج تو میں کسی سے سننا چاہتا ہوں اس لیے تم سناؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور علیہ السلام کے سامنے سورہ النساء کی کچھ آیتیں تلاوت کی. جب آیت تلاوت کی تو آیتوں کا مفہوم اردو میں بتاتا ہوں, یا کچھ یوں تھا, ہم ہر امت سے اس کے لیے ایک گواہ لائیں, ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ لائیں گے, اور اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم سب پر آپ کی گواہی لیں گے. یہ آیت تلاوت کر رہے تھے حضرت عبداللہ ابن مسعود, حضور نے فرمایا قال حسبك, بس یا عبداللہ ابن مسعود اسی پر ٹھہر جاؤ. انہیں فرمایا تم اسی پر ٹھہر جاؤ. عبداللہ ابن مسعود تو اس قرات پر ٹھہر گئے. قرات پر ٹھہرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی طرف جب انہوں نے نگاہ فرمائی, کیا دیکھا کہ آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری, زارو قطار رو رہے, اشک سیلاب ہے جو آنکھوں سے جاری ہو گیا, پر بس یہیں ٹھہر جا. یعنی یہ احساس ذمہ داری, کل قیامت نے تمام نبی ان کی امت پر مجھے گواہ پیش دیا جائے, اپنی امت کی رحمت پر شفقت و مہربانی. محدثین کہتے ہیں یہ یاد آ گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے اشک سیلاب جاری ہو گیا. اس حدیث کو لکھنے کے بعد اب محدثین اس کی شرح میں لگ گئے. فرمایا کہ بات یہ ہے قرآن مجید فرقان حمید, پہلی بات تو یہ اس کا حق یہ ہے کہ خوش الہانی سے اسے پڑھا جائے. ایک حدیث شریف نے فرمایا کہ اپنے آواز سے اس کو زینت دو. بعض محدثین نے اس پر گرفت کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنی آواز سے زینت دو, بظاہر یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا, بلکہ فرمایا اس کا معنی یہ ہونا چاہیے کہ قرآن مجید پڑھ کر اپنی آواز کو زینت دو. یہ ترجمہ بھی صحیح, مگر شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلی اشرف الامات میں اس پہ بڑی طویل گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں, اگر کوئی یہ بھی کہے تو شرم کوئی حرج نہیں ہے کہ اچھی آواز سے قرآن مجید فرقان حمید کو زینت دو, اس لیے کہ اصل تو قرآن مجید, آواز تو اس کے تابع. شیخ محقق اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ حضور کا ارشاد کہ اپنی اچھی آواز سے قرآن کو زینت دو, اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ دلہن کو زیورات پہنا کر کے زیورات سے دلہن کو زینت دو, تو اصل تو زیور نہیں بلکہ اصل تو ہے دلہن, اگر دلہن نہ ہو تو زیور کہاں سے ہو. فرمایا اس میں شرم کوئی حرج نہیں. تاہم بعض حضرات اس کو منع کرتے ہیں کہ اس کے بجائے یہ کہا جائے کہ اپنی آواز سے قرآن کو زینت دو, نہیں بلکہ قرآن مجید سے اپنی آواز کو زینت دو. اللہ فرمایا کہ یہ ترجمہ اس کا صحیح اور یہ کہنا چاہیے. تو قرآن کا ایک تقاضا یہ ہے اس کو اچھی آواز سے پڑھا جائے, بھونڈی آواز سے نہ پڑھا جائے. ایک اور حدیث میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود بہت اچھے قاری, جیسا کہ یہاں فرمایا کہ تم مجھے قرآن مجید سناؤ, حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن کی تلاوت کر رہے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے اس زمانے، حضور گلی سے کہیں گزر رہے، عبداللہ ابن مسعود کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، حضور کھڑے ہو گئے، کچھ دیر تک ان کے قرآن کو سنتے رہے، اور قرآن کو سننے کے بعد حضور تشریف لے گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب حضور کے پاس پہنچے، فرما آج ہم تمہارے گھر اور تمہاری گلی سے گزر رہے، اور تمہیں جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھتا ہوا ہم نے سنا تو ہم ٹھہر گئے، اور ہم نے کچھ آیتیں گویا تمہاری ٹھہر کر کے سنی. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ پتا چل جاتا کہ آپ میری تلاوت کو سن رہے ہیں تو میں اپنی قرآت میں اور حسن پیدا کرتا، اور بھی بہت زیادہ اچھا پڑھتا اگر مجھے یہ پتا لگ جاتا کہ آپ میری تلاوت کو سن رہے ہیں. ایک تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اچھی آواز سے پڑھا جائے، بھونڈی آواز سے نہ پڑھا جائے. اگر کسی کو قرآت اور بھونڈی آواز علماء فرما تو اس کو چاہیے کہ اپنی آواز کو درست کرے. فرماتے ہیں ایک اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی تلاوت کرے اس کی ہیبت لوگوں کے دلوں پر ایسی ہو کہ اس کو کب کبھی چھوٹ جائے، اس کے روم کے کھڑے ہو جائیں، خوف خدا اس پر جاری ہو جائے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید فرقان حمید کو سن کر، اور ایسا علماء نے نقل فرمایا، ملا علی قاری دیگر علماء نقل فرماتے، داتا گنبش کبھی مفسرین کسی آیت کے زیر میں لکھ دیتی یا حدیث کی شرح میں لکھتی، ایسے واقعات ہیں کہ جب کسی قاری نے قرآن مجید فرقان حمید پڑھا لوگوں کی چیخ نکل گئی، اللہ اکبر. اور ایسے واقعات بھی ہیں، آپ تعجب کریں گے سن کے، قرآن مجید پڑھنے سے لوگوں پر بسا اوقات ایسا خوف ہوا کہ قاری نے جب قرآن کی آیت پڑھی تو کسی بزرگ کی، بے شمار ایسے واقعات، آیت کا ترجمہ اپنے ذہن میں جمع، ان پر ایسا اثر انداز ہوا کہ ایک چیخ نکلی اور جاں بحق ہو گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق ہم نے ان کی سیرت میں پڑھا کہ پوری رات نفل میں ایک آیت ہی تکرار کرتے رہے اور زارو قطار روتے ہوئے پوری رات انہوں نے گزار دی. حضرت داتا گنبش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، فضیل بن عیاض. فضیل بن عیاض یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد اور اپنے زمانے کے بہت معروف ڈاکو مانے جاتے، بڑے بڑے قافلوں کو لوٹ لیتے اور ڈکیتی کر لیتے، لیکن لوگوں کو یہ پتا تھا کہ فضیل بن عیاض مسلمان ہے. داتا گنبش علی حجویری کشور مہاجوم میں لکھتے ہیں کہ ایک تاجر نے کیا حکمت اپنائی، پورا قافلہ تیار، یعنی اس پر مال متا جو بیچنے کا سامان یہ سارا اس نے ایک سا لشکر پورا تیار کیا، گھوڑوں پر اونٹوں پر خچروں پر سارا سامان لاد دیا، اور لادنے کے بعد کیا ہوا، کسی گھوڑے یا خچر کی پشت پر ایک قاری کو بٹھا دیا اور قاری کو الٹا بٹھا دیا اور قاری سے کہا کہ جب تک یہ قافلہ فضیل بن عیاض کے علاقے سے نہ گزر جائے تم تلاوت کرتے رہنا، تلاوت ہی کرتے رہنا. اللہ اکبر. دیجیے صاحب لاکھوں کا جناب مال اور متا، حضرت فضیل بن عیاض کی جو علاقہ جہاں وہ ڈکیتی کرتے تھے مشہور، اس سے گزرنے لگا اور ایک بہترین قاری پورے قافلے میں بڑی بلند آواز سے تلاوت کرتا رہا، تلاوت کرتا رہا. فضیل بن عیاض اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب ڈکیتی کے لیے آئے تو ذرا سا کھڑے ہو گئے، قرآن مجید فرقان حمید کی آواز کو سن کر ان پر اتنا اثر ہوا، اللہ اکبر، وہ چوری سے باز آ گئے اور توبہ کر لی. چوری سے باز آن کر کے توبہ کر لی. وہ اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں. داتا گنبش علی حجویری کہتے ہیں کہ ہارون رشید بلا مبالغہ آدھی دنیا کا بادشاہ، اور فرمائیے پائے تک بغداد، روس تک اس کی حکومت، تاشقند، سمنقند، بخارا یہاں تک اس کی حکومت ہے. وہ مکہ مکرمہ فضیل بن عیاض کے پاس ملنے کے لیے جاتا. باہر سے جب کسی نے دستک دی، فضیل بن عیاض نے کہا کون؟ کہا فضیل بن عیاض، امیر المومنین تم سے ملنے کے لیے آئے. فضیل بن عیاض نے اپنے گھر کی بتی بجھا دی اور بغیر کسی تردد اور خوف زور سے اندر سے کہا، امیر المومنین اور فضیل بن عیاض کا کیا تعلق ہے آپس میں؟ اللہ اکبر، یعنی انکار کر دیا منع کرنے اس کے ملاقات. لیکن ہارون رشید ان سے ملنا چاہتا، اور اب یہ کہ انہوں نے چراغ بجھا دیا، یہ گھر میں گھسے ٹٹول کر فضیل بن عیاض کو تلاش کیا، اس لیے کہ انہوں نے اندھیرا کر دیا، وہ بادشاہ سے ملنا نہیں چاہتے. بادشاہ چند منٹ، بہت لمبا واقعہ، چند منٹ ان کے پاس بیٹھ کر کچھ مسائل پوچھے، اور جانے جب لگا، جاتے وقت کہنے لگا، فضیل بن عیاض کوئی خدمت ہے؟ نے کہا کائی کی خدمت؟ کہا کسی کا تم پر قرض نکلتا ہو تو میں تمہیں ادا کر دوں، کچھ نظرانی کی ضرورت ہو تو اشرفوں کی تھیلی تم پر پیش کر دوں، وغیرہ وغیرہ. فضیل بن عیاض نے کہا افسوس، اتنی نصیحت تجھ پر کوئی بھی کام نہیں ہوا، اور تو پھر مجھ سے پوچھتا ہے، یعنی پھر مجھے خریدنے کے لیے آیا. اور سرغنش کر کے بادشاہ کو اپنے مکان سے نکال دیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے درس میں گئے، اور دنیا جانتی کہ فضیل بن عیاض کیسے بزرگ گزرے. تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ قرآن جب پڑھا جائے، سننے والے پر خوف کے خشیت تاری ہو جائے، اس کے روم کے کھڑے ہو جائیں، اور ہو یا وہ خوف الہی میں ڈوب جائے. یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید ہی کے اصل میں سننے کے آداب میں سے ایک ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ تو میری طبیعت چاہتی کہ تم سناؤ. عبداللہ ابن مسعود قرآن سنا رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام پر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اور زار و قطار حضور علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگ گئے. علماء میں ایک بحث یہ چل نکلی کہ حضور نے عبداللہ ابن مسعود سے قرآن کو کیوں سنا. ایک بحث یہ چلی کہ قرآن مجید فرقان حمید کا پڑھنا نسبتاً کم ثواب ہے سننے کے، کہ سننا جو ہے وہ زیادہ ثواب ہے ایک قول کے مطابق. لیکن یہاں حضور نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود قرآن مجید فرقان حمید سناؤ، آج ہم کسی اور سے سننا چاہتے ہیں، اور قرآن مجید کو خود حضور علیہ السلام نے سنا. اس کی ایک حکمت محدثین سبحان اللہ کیا پیاری بیان کرتے ہیں. فرمایا کہ جب حضور سے کہا گیا کہ آپ سنائیے، حضور سنا دے، مگر فرما نہیں، یا عبداللہ تم سنا، اور انہوں نے سورہ نساء کچھ آیتیں سنا دی. فرما یہ حضور علیہ السلام نے اس لیے کیا تاکہ تلاوت قرآن مجید کرنا بھی سنت بن جائے، اور اس کو سننا بھی سنت بن جائے، یعنی بیان کرنا بھی، پڑھنا بھی سنت بن جائے، اور اس کو سننا جو ہے وہ بھی گویا سنت بن جائے. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں باضابطہ یہ قانون بنایا. تراویاں تو پہلے سے پڑھی جاتی، فرما چونکہ رمضان یہ نزول قرآن کا مہینہ، لہذا اس میں کیا ہوگا، جو 20 رکعتیں ہیں، ان 20 رکعتوں میں حافظ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور پورا قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ تراویوں میں ختم ہو، اور روزانہ 20 رکعت پڑھی جائیں. حضرت عمر فاروق کی قبر کو اللہ تعالیٰ رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے، کہ بھائی کوئی آدمی خدا نہ خاصتا، خدا نہ خاص، قرآن مجید نہیں پڑھا ہوا، صرف کچھ آیتیں کچھ صورتیں جانتا، تو کم سے کم تراویوں کو مستقل کسی امام کے سامنے پڑھے، تو کم سے کم وہ بندے خدا سال میں ایک مرتبہ تو پورا قرآن سننے کا ثواب مل جائے، ایک مرتبہ تو کم سے کم پورا قرآن مجید سن لیا جائے. اس میں حکمت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نزدیک عزیزانی گرامی یہ تھی. میں گفتگو مکمل نہیں کر سکا، میں یہ بھی کہنا چاہتا تھا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کو روز کا معمول بنا لیں، 24 گھنٹے کے نظم میں 1 گھنٹہ یا 0.5 گھنٹہ اس کو خدا کے لیے شامل کر لیں اور اس کو پڑھیں. جنہوں نے جو یاد کیا اگر بھول گئے دوبارہ انہیں پڑھیے، جو صورتیں آپ نے فراموش کر دیا، قرآن نے فراموش کر دیا، ان کو یاد کریں، دوبارہ سے اس کو ازبر کریں، تاکہ اس تعذیب سے بچ جائیں کہ سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہ دیکھا جس نے قرآن مجید یاد کیا اور اس کو فراموش کر دیا. جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا وہ بچوں کو لے کر کے بیٹھ، سب سے زیادہ اس میں فکر ان والدین کو کرنی چاہیے جن کی بچیاں حافظ، بچیاں شادی بیاہ ہونے کے بعد اپنے کام کاج میں لگ جاتی ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ فراموش ہو جاتا ہے. اس لیے بچیوں پر بھی سبغم لگائیں کہ وہ قرآن مجید کو تلاوت کریں. جن کی بیویاں حافظ ہیں ان پر بھی یہ ذمہ داری، کچھ وقت اپنی اہلیہ کو دیں اور اس کو ذمہ داری لگائیں کہ وہ قرآن مجید کو روزانہ ازبر کرے اور اس کی تلاوت کرے. عزیزان محترم پھر دیکھیے کہ جیسا کہ فرمایا گیا کہ جب جس گھر میں قرآن مجید تلاوت ہو اس گھر میں برکتیں آتی ہیں, فرشتے نازل ہوتے ہیں اور بے شمار حصول برکت کا باعث ہے قرآن مجید کی تلاوت. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزانہ بڑی پابندی سے قرآن مجید کو تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.